І він не хотів, щоб я стала імператрицею. Я просто не в силі це забути. Потьомкін стояв на своєму. Не в його інтересах було відмовляти Паніним, бо можуть йому згодитися в боротьбі проти Орлових. Катерина усміхнулася, вона дуже добре розуміла свого обранця, але давати згоду вагалася. «Слухай, Гришу, і слухати не хочу», – передражнив Потьомкін Катерину. «Ну і ну», – розреготалася вона, – «ні в чому я не можу тобі відмовити. Хто імператриця, я чи ти?» – грайливо тупнула. «Я не можу бути імператрицею, уже тому, що я запорозький козак, Грицько Нечоса», – звів розмову на жарт Потьомкін. «І все-таки», – не здавалася Катерина. «Катерино, матінко, у тебе є син, який перебуває під великим впливом Микити Паніна. З Панінами не можна легковажити. Але не завадить бути обережними. Повної влади давати їм не можна», – ледве чутно сказала імператриця. «Безперечно. І не випускати спадкоємця з-під нагляду». Григорій Потьомкін переміг. Микита Панін дякував йому, що він дотримав свого слова. 29 липня 1774 року імператриця писала головнокомандуючому по знищенню армії повстанців під керівництвом Пугачова генералу Петру Паніну. «Намір наш в дорученні вам від нас цієї державної справи полягає не тільки в тому, щоб по можливості скорочувати пролиття крові заблуканих, а повертати їх на шлях виправлення через знищення облуди, яка затьмарила їх». Під командуванням генерала Петра Паніна надходили усе нові військові сили. Волконський передав йому загін генерала Чорби, 3172 чоловіка і 8 гармат. Решта військ підходила до Москви чи зосереджувалася в інших місцях, охоплених повстанням. На кінець липня проти Пугачова було виставлено 8 полків піхоти, 9 легких польових команд, 18 гарнізонних батальйонів, 8 полків регулярної кавалерії, 4 полки данців та багато інших частин. Безпосереднє переслідування військ Пугачова покладалося на Міхельсона, Муфеля і Мелліна. Катерина у відчі писала Петру Паніну: «Проти злочинців стільки війська споряджено, що навряд ця армія не страшна була б і сусідам нашим», натякаючи, чи не забагато для досвідченого генерала військ, щоб хоч цим принизити його. Величезний вплив Григорія Потьомкіна на імператрицю Катерину, безперечно вольову і освічену жінку, був загадкою для переважної більшості знаті. Одна лише імператриця, як їй здавалося, проникла в таємницю душі цнотливого ловеласа, який, мовляв, палаючи любовною пристрастю до неї, опинився без надії, вирішив краще самотність і чернеча келі або смерть од ворожої кулі, аніж неподілена любов. «Що говорять про Потьомкіна?» – спитала якось імператриця французького посла в Росії Сегюра. «Що його люблять тільки двоє – Господь Бог і ви, ваша величність». Трохи пізніше, з нагоди святкування Кичук-Кайнарджійського миру, Григорій Потьомкін одержить титул графа. Йому буде даровано золоту шпагу, всипану алмазами, портрет імператриці, оздоблений діамантами для ношення на грудях на Андріївській стрічці, орден святого Георгія. Король польський прийшло Потьомкіну орден слона, шведський Станіслава, король прусський стрічку чорного орла. Це буде пізніше. А поки що Григорій Потьомкін домагається почестей і нагород, використовуючи своє становище повністю без останку. Поки палає серце він ценосної вдовиці, любов'ю до нього, він поспішає добре погріти руки саме зараз, щоб потім не було пізно. Вранці Катерина не знала, чого ще забажає її неспокійний коханець увечері, і була щаслива, коли час проминав у невинних розмовах, у грі в карти, в переказах різного роду анекдотів, яких знав Потьомкін безліч і вмів дотепно розповідати. Одного пізнього вечора Потьомкін сказав Катерині прямо, лаконічно, владно: «Я наполягаю, ваша величність, щоб ви зробили мене членом сенату». Катерина здригнулася. «А, Гришенько, рано ще про це думати?» «Мені не рано, а вам може бути пізно. Пам'ятайте, я опікуюся лише долею Росії і вашою. Якби не це, я не вийшов би з монастиря. Я люблю Росію не менше, ніж вас, і вас не менше, ніж Росію». «Але ж треба мати підтримку сенату. Сенат повинен робити те, що скаже імператриця, інакше Не продовжуйте, ваша світлість. Що? Світлість? Зарвів Потьомкін і гарячково почав зривати з себе ордени й стрічки. Не треба мені ніякої світлості. Ось, ось, зривав і кидав на підлогу. Честь Росії! Ваша честь для мене дорожче від усіх цих брязкалиць! Боже мій, та він збожеволів! Зашепотіла вкрай настрахана Катерина. Не збожеволів, матінко, відповів. Доброї ночі! І вийшов, гордий, неприступний, дикий. Розмова ця, коли її можна назвати розмовою, відбулася в ніч з суботи на неділю. Наступного дня зустрілися за одним столом французький повірений у справах Росії Дюран, обершталмейстер Нарышкін, імператриця Катерина і Потьомкін. Погода зіпсувалася, а я хотіла на полювання поїхати. Глянула на Потьомкіна Катерина. Але той одвернувся, засопів. Ну так, погана ваша обличність, погода, знизав плечима Дюран, нічого не розуміючи, що трапилося в стосунках Потьомкіна і Катерини. Імператриця була вдячна йому, але їй хотілося почути голос Потьомкіна, і вона звернулася до нього. «І ви так думаєте, ваша світлість?» Не відповісти імператриці Потьомкін не міг, але одвернувся. Не відповів. Катерина підвелася і тихо вийшла. В її відсутності Потьомкін був говіркий, веселий і навіть дотепний. Та повернулася Катерина з почервонілими заплаканими очима. Сіла, не поспішаючи на своє місце, ледь помітно усміхнулася, подала Потьомкіну папір. «Візьміть, ваша світлість!» Узяв нехотя. Не говорячи й слова, коли прочитав, скочив з місця, схилився в поклоні, поцілував руку, потім гукнув, неначе громом по небу покотив. «К чорту погода! На полювання, матінко!» Це в Петербурзі, столиці Російської імперії. А на Карповому хуторі впала з драбини хвора Арзула. Знепритомніла. Білила хату під самою стріхою, прибігла брикливе теля, звалило драбину. Заніс Карпо півтора лиха дружину в хату, поклав у постіль, питав, що в неї болить, але не почув обзиву. Через 3 дні вона померла. Без Арзули хутір Карпові видався пусткою. Сів корову подоїти, пів дійниці молока перекинула. Теля в ліс забігло, наледве знайшов. Кури по городу розбрелися, не скличеш, хоч і проса насипав, горобці поклювали. Чорт! Вивів коня, сідлав, поїхав у бране поле. Кого ж покликати, щоб допоміг? Може, Секлетина хай на якийсь час перейде до нього, а потім... Е, ні, хутір свій Карпо продавати не буде ні за які гроші. В своїй хаті під лавкою тепло, а в чужій на печі холодно. Їхав до турів, але нікого дома не застав. Зайшов до варки. У церкві вони всі, защебетала вдовиця. А ти чому вдома? Не ходжу я тепер у церкву, не можу. Розумію, без отця Танасія яка церква? Не те, Карпе. Отець Танасій був для мене як брат рідний, добре ж ти знаєш, скільки настраждалася я на своєму віку. Все життя любові та спокою шукала, а до цього часу не знайшла. І не знайду, напевне. Сивина в косах стріблиться, про старість нагадує. У тебе справи до Кузьми. Не знаю й до кого. Арзула померла. Арзула? Як час летить, налигачем не втримаєш. Час летить, варко, летить. Здається, ніби вчора в піжмурки грався, а вже внуки дорослі. Моє життя також не солодом приправлене. Приїхав я оце до Кузьми, щоб відпустив матір на кілька днів до мене. Сваха ж моя найближча рідня. Хворіє вона, Карпе, ледве до церкви йшла. Шкода, що мені тепер робити і не придумаю. Може, я тобі допоможу? У тебе своя хата, господарство. Яке там господарство? Кури, візьму я з собою... Чи Леванда нагляне? Хороша вона, роботяща. Теж сама зосталася. Син шукати кращої долі подався. Усміхнулася. Павло полило до неї вчащає. До нього переходити пропонує. Вона би не від того, але ж не знає, як з Феофаном. Нічого ти про нього не чув? Нічого, Варко. ні про Феофана, ні про отця Танасія, замислився. Мені б до Степаниди навідатися треба, я недовго. Останніми днями про неї тільки й думаю, чи не захворіла часом. Їдь, Карпе, я за твоїм хутором нагляну. Сьогодні ж і перейду, бо і корова там не доїна. Дякую тобі, рідна. А так, голубе, усі бідні люди, рідня одне одному. Та не лише про Степаниду думав батько. Дійшла й до Карпатів таралиха чутка про дії великого гайдамацького загону під орудою полковника Василя Журби. То хотілося дізнатися, чи це не Данилова робота. А коли так, то Степанида там сама і нічого про чоловіка не знає. І от Карпо півтаралиха в Новоселиці. Степанида рада батькові, рада, що Трохим одужує. Але хто його привіз і де його, так пошматовано казати не хоче. Не пригадує, мовляв. Підсів до юнака Карпо півтаралиха, а йому Трохим розповів про все. «А чого ти матері чи тітці Степанидін розповідав?» – допитувався Карпо півтаралиха. «Жінки, в них задовгі язики, ще розляпають, а тоді Кошовий із Новоселиці прожене їх. Де вони житимуть?» «Та то так, Трохим, але ці жінки горе вже бачили, так що язики їхні покоротшили. Чимало гайдамаків у бою загинуло, та, мабуть, не менше 100. А Данила, значить, у полон взяли. Полковника Василя Журбу, дідусю. І отамана Оверка Гороха. А Соливон на Слобожанщині чекає на них і нічого не знає. У нього біля 300 чоловік, та біля 200 залишилося із загону Оверкового. Довго ми билися, щоб Василя Журбу звільнити. Не вдалося. Мене поранено, а Федір Вовк одвів решту в ліс. Та не у Вовчий, а запасний був табір. Він знав про це. Але в якому місті Соливон чекав нас, знав тільки я, бо, будучи зв'язковим у полковника Журби, мав туди їхати, щоб сповістити. Скоріше, бо дужати. Лежи, відпочивай, а потім докладніше мені розповіси, де саме Соливон зупинився. Слобожанщину я добре знаю. Ви самі поїдете? От спасибі. Увійшла Степанида, хлопець заплющив очі, сказав тихо. Мабуть, я трохи заснув, стомився дуже. Наступного дня Карпо півтаралиха поїхав. Легко знайшов Соливона, але тому, виявляється, все вже було відомо. Він готувався передатися Омеляну Пугачову, чекав рештки Оверкового загону, куди послав гінця, і ще ждав Данилового знаку. «Данилового? То він же, – здивувався Карпо півтаралиха, – в Оській в'язниці він, недалеко Казані. Чоловіка прислав, щоб я не поспішав. Як він зміг? Ну, та ж убив все під силу. «Ех, де мої літа, молодії!» – крякнув Карпо. «Ну, прощавай, Соливоне! Щасти вам на вашій дорозі!» І поїхав. Добувся до свого хутора опівночі, постукав у вікно. «Ой, хто там?» – зойкнула з хатини Варка. «Це я, Карпо! Карпо, слава тобі, Господи! Я зараз, зараз, рідний!» Після зустрічі з купцем Довгополовим Омелян до ранку не зімкнув повік. «Хто він, цей Довгополов? Спільник його чи царський лакуза?» Приїхав при всіх, сказав, що привіз подарунки від Павла Петровича. Зайвий раз посвідчив наближеним до Пугачова людям, що Омелян і є самий справжній цар Петро Федорович. Знав, що брехня. А клявся, не усміхнувшись. «Ах, бестія! Підіслав хто?»